Kur'an'ı tanımaya bizleri muvaffak kılsın. Ve inşallah ondan sonra hem iktisadiye dair, hem içtimaiye dair, hem mali yapımıza dair pek çok meseleleri ona tevfiken, ona uydurarak rahatlıkla halledecek ve her meselenin üstesinden geleceğiz. Size en son derste müdarebeyi anlattım. Bu mukaddimemi bir tarafa koyacak olursak, faizsiz banka üzerinde durdum. Banka, içtimai hayat için çeşitli istikametlerden gelen paranın temerküz ettiği, işlemek, işlettirilmek, aktif kılınmak üzere temerküz ettiği bir yeri teşayet, bankanın günahı yoktur. Belki bankayı günahkar yapan içindeki faizdir. Onun için faizsiz banka üzerinde durdum. Günümüzün inanmış insanının dikkatini çok mühim bir noktaya çektim. Hususiyle biraz da banka statüsüne aykırı olarak müdarebe şirketi üzerinde durdum. Ve bunun modern manada bir banka olduğu hususuna bilhassa dikkatinizi istirham ettim. Tabakat-ı beşer çapında, hiç olmazsa alem-i İslam içinde, tatbik sahası bulduğu zaman pek çok eksiğimizin ve gediğimizin giderilmesi mümkün olabilecek bir meseledir diye tekrar dikkatinizi çektim. İleride maliyeye dair bir iki söz söylemek istiyorum. O hususta yeniden ele alma düşündüğüm bir mevzu var, bir mesele var. O meselede alem-i İslam'ın yer altı ve yer üstü servet menbaları, servet kaynakları, tabii madenleri itibariyle çok zengin olduğu hususudur. Bunların işletilebilmesi de çok büyük finansman kaynaklarına bağlıdır. Amerika gibi, Rusya gibi geniş imkanlara sahip bulunamadıktan sonra elimizdeki bu ham şeyleri değerlendirmek ve tabında aslında zengin olan memleketimizi ve halkımızı zengin kılmak mümkün olmayacaktır. Onun içindir ki biz alem-i İslam çapında bizi seven ve bizi isteyen devletler arasında, bize daima kucak açan milletler arasında yerimizi almak suretiyle bir araya gelerek dünya çapında yatırımlar yapmak, bu ham maddeleri işlemek, yer üstü, yer altı servetlerine inmek, bunları değerlendirmek ve dünyada diğer devletlere karşı meydan okuyacak hale gelmek için bir araya gelmemiz zaruridir. Uydurma ve vazifesini, fonksiyonunu eda edemeyen bir arsidiye de dikkatinizi çekmiştim. Alem-i İslam içinde bu türlü bir şeyin meydana gelmesini kötümser karşılayanlar vardır. Dünya, içtimaiyat ve iktisadiyatına vakıf olamayanlar bu mevzuda kötümserdirler. Derler ki biz kendi içimizde böyle bir şey yaparsak Amerika yapacağı yardımı keser. Rusya da yardımı keser. Sanki yardım ediyorlarmış. Ve ettikleri zaman da babalarının hayrına yardım ediyorlarmış gibi zavallı münevverimizin içinde ciddi bir endişe uyarmaktadır. Yaptıkları bir yardımı 5 kat çıkarıyorlar. 50 defa muvazalı olarak bir masanın başına oturmadıktan sonra, ayağınıza başınıza birkaç tane pranga vurmadıktan sonra, birkaç tane tasma takmadıktan sonra, sizin dudağınıza bir şey tattırmıyorlar. Teşrihat yapıp ismen söylememe ne lüzum var? Siz onları benden daha iyi gazetelerde okuyor ve görüyorsunuz. Her şey olacağı yerde dahi nasıl bir olmamazlık içine girip sarpa sardığını gazetelerde sayfa sayfa müşahede ediyorsunuz. Ne lüzumu var? Binaenaleyh, böyle bir endişe bazıları için varittir. Halbuki etrafımızda olup biten şeylere baktığımız zaman hiç de zannedildiği kadar mesele tehlikeli ve endişamiz değildir. Zira dün Amerika Yugoslavya'dan yardımı kesti. O devlet ki kendi kökünden kopmuş. Yarısıyla Müslümanlıktan kopmuş. Diğer yarısıyla da Hristiyanlıktan kopmuş. Muallakta ve ciddi hiçbir mesnede olmayan bir devlettir. Amerika'ya dayalım. Nihayet bir rejim meselesi bahis mevzu olunca Amerika alakasını kesiyor, Rusya'ya dayanıyor. Rusya alakasını kesiyor, kendine göre bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve tahmin ediyorum, pek çok meselelerde bugün bizden ileridedir. Onun içinde bulunduğu rejim bu kerameti getirmiş değildir ona. Belki bir millet haysiyetiyle kendine dönmüş, dilenciliği bırakmış, yükselmenin yolunu araştırmış, kendi içinde bulmuştur. Kaldı ki bizde çözülmüş formüller var.

falan yere giderken deveye bindin. Hizmetçinle beraber gidiyordum. Siz bu yolda münavebeten bindiniz. Hizmetçin bindi, sen bindin. Ama onunki 4 kilometre oldu, seninki 4,5 kilometre oldu. Ver yarım kilometrenin hesabını. Allah yine de ipliğe Ömer'e hesap sordu. Nereden biliyorsun? Hazreti Abbas Ömer'e çok aşık, çok hayrandı. İki kardeş, iki yoldaş gibiydi. Peygamber amcası ve peygamber halifesi. Vefat ettikten sonra inkisar içinde yandım, tutuştum. Ömer'i bir rüyamda görsem de o muallakamet Allah ne muamele yaptı diye bir sorsam diye düşündüm durdum. Ve nihayet ancak 6 ay sonra, hatta bazıları senelerce sonra, 6 ay sonra gördüm. Büyük bir yükün altından çıkmış gibi salına salına gidiyordum. Koştum, yanına yaklaştım. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi dedim. 6 aydan beri niyet ettim, yandım, tutuştum görmek için ama göremedim. Neredeydin? Bana döndü, dedi ki, ya Abbas, Rabbime 6 aydan beri hesap veriyordum, ancak kurtulabildim. Sen kendi halini düşüneceksin. Allah'la hiçbir münasebeti olmayanlar, milletin malını ağır vurup harman savuranlar, akrabaları için yatırım yapanlar, tayfa ve hizipleri için şirketler kurup devletten para aktaranlar, kaçakçılığa göz yumanlar, başkalarına karşı gümrük, kendilerine karşı gümrük kapılarını açanlar, hazinenin içine fare gibi girenler, milletin servetini eritenler, katran kazanları içine girecek ve hayatlarının sonuna kadar hesap vermeden kurtulamayacaklar. Ve bu millet kendi malını israf eden, çarçur edenlerin yakasını tutacak. Adalet-i ilahi onları cehenneme atmakla millet intikamını alacaktır. Akşam birinin konuşmasını dinliyordum. Orada hırsızın elinin kesilmesinden intikal ederek bir bahise geçiyordu. Başta diyordu ki, hırsızın eli kesilse memlekette hırsız olmaz. Rakamları unutmadımsa Sadri İslam'da diyor, 3 asırda hırsızın eli tam kesildi. Ama 3 asırda sadece 9 adamın eli kesildi. 300 senede eli kesilen ancak 9 adam vardı. Fakat hiç hırsızlık yoktu. Yemen'den Medine'ye kadar kadın geliyordu, altın getiriyordu, elini uzatan yoktu. O mu, bu mu? Hırsızın elinin kesilmesi. Ve sonra diyor ki, İşte Suudi Arabistan'da da hırsızın eli kesildiği için hırsızlık olmuyor. Yemenli veya ben 1-2 tane Türklerden hırsızlık yapan gördüm. Ve çok utandım, yerin dibine battım. Verdiğimiz ahlak. Bitirdik milletimizi. Milletimizi bitirdik, tükettik. Utandım, yerin dibine girdim. Beytullah'ın kenarında hırsızlık yapmış bir kadın. Acemler de Türki Türki derken yer yarılsaydı da içine girseydim. Milletimi bu kadar alçaltanlar derbeder ve perişan olsunlar. Bizde her şey gayet emindir. Allah'ın tevfik ve inayetiyle en çok zaafı olan bir Müslüman olarak, açımdan öleceğim zaman dahi beni ekmek fırınına koysalar, oradan şu kadar ağzıma koyacağım bir şeyde tereddüt ederim. Hani şunu alsam da açımdan ölmesem diye endişe ederim. Vardır, o caizdir, ruhsatır ama endişe ederim. Çünkü o kadarcık ekmekle Allah beni cehenneme koyabilir, korkarım. Ama mümin olmayan, Allah'la münasebeti olmayan, vicdanı paslı, iç alemi sönmüş, karanlık gecelerden daha karanlık bir insan için bu denli derin hesaplar bahis mevzu değildir. O rahatlıkla çalabilir, çok rahatlıkla çalıp çırpabilir ve yiyebilir. Cenab-ı Hak bütün kötü, fesada uğramış ve berbat olmuş gönülleri ıslah eylesin. Bizlere de salah-ı hal lütfeylesin. İçimizi dışımız kadar, dışımızı da tam ve kamil olarak ıslah buyursun. Muhterem Müslümanlar, maliyenin kullanılması yönünden, israf edilmeme, çarçur edilmeme hususuna girince, çeşitli girizgahlarla mevzu dağıttım. Ama yine mevzuyla alakalı. Müslüman maliyesi israf edilmez. 3. mesele ise Müslüman maliyesi gelecek nesillerin takdirle karşılayacağı asarı bırakır.

İçtimaiyi Kur'an'la hayatlandırmakla size emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, Rabbinizi görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz gaflet edip laubali dursanız dahi o her halinize nigehban bulunuyor ya. Ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda şehbal açması istikametinden servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp taşkınlık ve serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, Kur'an'ın, İslam'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size vaaz-ı nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz. Emn-i eman içinde sahili selamete çıka cennete dahil olasınız. Akimis salah. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Ve lezikrullahi ekber. Vallahu ya'lemu ma tesma'un. Sadakallahu azim.